Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Mayıs Perşembe. Yıl 2018, ay 5, gün 137, Hızır 12. 1439, Hicri Ramazan 2, 1434, Rumi Mayıs 4. İstanbul için iftar vakti 20.23. Dünya Haberleşme Günü. Günün tarihi. 138 yıl önce bugün 17 Mayıs 1880'de Tanzimat Edebiyatı döneminin en seçkin şair ve yazarlarından biri olan Ziya Paşa Adana'da vefat etti. 66 yıl önce bugün yani 17 Mayıs 1952'de hikayeci Memduh Şevket Esendal vefat etti. Günün malumatı dünden devam. Günde 7000 adımın 7 faydası 2. Beşincisi bağırsak hareketlerinin düzenlenip hızlanması sayesinde bağırsak kanseri riski azalırken hazım sorunları askeriye iniyor. Yürüyüşlerde beyinde salgılanan ve depresyona karşı beyinde salgılanan endorfin ve serotonin gibi maddeler artıyor, stres önleniyor. 7. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hızlanan metabolizma ve kan akımıyla birlikte bağışıklıktan sorumlu olan hücreler bütün vücuda dağılarak iltihabi olayları baskılıyorlar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Checkpoint 303 adlı bir Filistin grubundan enstrümantal bir parça çaldık. Sokak sesleriyle karışıktı ve Ramallah sokağı adını taşıyordu. Bu parça aslında olaylar daha çok Gazze'de geçmekte. İnsanın aklını durduracak tuhaflıkta, gariplikte hadiseler oluyor. Türkiye'de halen yasta ama hiç yas belirtisini de göremiyoruz. Üstelik de Cumhurbaşkanı şey dedi, yani cuma günü öğleden sonra büyük gösteri yapılacak dedi. Kimse o. Nasıl olacaksa anlamadım, bu kadar önceden böyle bir infial mi gösterilir, ondan sonra da pazar günü bir tane daha arkasından Diyarbakır'da gelecekti. Fakat son derece tuhaf şeyler oluyor. Tarihte bugüne kısaca göz atalım, ondan sonra döneriz Gazze ve Filistin meselesine. 1792'de New York borsası kurulmuş. Bretton Woods anlaşması diye bir şeyle borsa bugün kurulmuş, 1792'de, çok yıl olmuş. 1902'de bugün Yunan arkeolog Valerios Stais Antikythera mekanizması diye bir şey bulmuş. Bu da eski mekanik analog bilgisayar sistemi oluyor, bir Yunan tarafından bulunmuş. 1983'te de Lübnan'da yeni bir İsrail'in işgali saldırısından sonra Lübnan, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bir anlaşmada İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi öngörülmüş, zora düşmüştü doğrusu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir eleştiri yapılmıyor. Büyük bir, kuvvetli bir şey var, destek var İsrail'in saldırı politikalarına karşı. Ölen sayısı 62'ye yükseldi. En az 61 deniyor ama galiba 62 son sayı. Ve İsrail ordusu, IDF diye adlandırılıyor, Israel Defense Forces diye adlandırılan 2700'den fazla insanı da İsrail işgalini protesto ettiği için ve bir de Kudüs'te yeni bir Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği açtığı için protesto ediyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle İsrail'i eleştirmek şöyle dursun. Dün de birazcık konuştuğumuz gibi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Nikki Haley ya da Haley, uluslararası bir soruşturma yapılması için mahkeme açılması, savaş suçları niteliğinde olduğu Birleşmiş Milletler'in çeşitli yetkilileri tarafından açıkça söyleniyor. Ama bunun soruşturmasını engelledi ve Hamas yaptı bunu, İsrail'de itidal gösterdi diye kutladı. Hatta Filistin temsilcisi konuşurken de gösterişli bir şekilde terk etti konuşmayı. O da diplomatik adaba falan tamamen aykırı, ne söyleyeceğini bile bilmeden. Ki kendisi de Trump yönetiminin az sayıda kadın ve azınlıklara mensup yetkililerinden biri olarak biliniyor. Evet, dün Cengiz Aktar da söyledi, kendisi zaten mülteci kökenli ikinci kuşaktan birisi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Yani Filistinli Büyükelçisi Riyad Mansur konuşurken de, konseye hitap ederken terk etti. Gazze'de de hastaneler baş etmeye çalışıyorlar. Korkunç bir durum var. Yerler kandan geçilmiyor. Dün anlatmıştık. Ve Şifa Hastanesi'nin başkanı Eyman El Şah Sahbani de Şifa Merkezi Sağlık Merkezi'nde bugüne kadar korkunç sayıda yaralı aldı. En az 500 kişi yaralı geldi hastaneye diyor. Sadece 20 yatak ya da 20 yaralıya yer varmış. 500 kişi gelmiş. Yani 25 katından bahsediyoruz kapasitenin diyor. Ve tıbbi yiyecek yok, sağlık yok, yiyecek demişim, yani tıbbi ilaç yok ve kritik seviyelere yükselmiş durumda. Böyle bir durum var. Aslında çok da acayip, dünyanın sessizliği de devam ediyor. insanlığın yerlerde süründüğüne şahit olduğumuz günlerdeyiz gene. Gazze şeridinde bu son günlerde yaşanan akıl almaz korkunçluktaki trajik olayları, savaş suçlarını Birleşmiş Milletler'in bizzat İnsan Hakları Komiserliği'nin açıkça söylediği gibi savaş suçları teşkil ediyor ve dünyanın da büyük bir kısmında bunlara gösterilen aynı derecede korkunç ve kaygı verici bir vurdum duymazlık var, sessizlik var. Hani nasıl anlatsak diye düşünüp dururken birdenbire sonsuz kıvrak insan zekası bir yerlerden fışkırıp imdadımıza yetişiverdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü hiciv dergisi var. Onion, bizim Zeitung gibi. Ama tam olarak değil yani. Yani makaleler üzerine bir şekilde tanımlanıyor onun galiba. Yok, gazete gibi çıkıyor genellikle manşetleri. Hı. Aynı. Yani evet. Zeytung onlardan esinlenmiş durumda. Evet. Yıllardan beri çıkıyor. Soğan adını taşıyor. O Hiciv gazetesi yergi. Son iki günde İsrail ordusunun zalimane cinayetlerinin ana akım medyada nasıl görmezden gelindiğini ve ayrıca da bu vahşetin nasıl ahlaksız ve gülünç bir tavırla savunulduğunu ortaya koyan bir dizi müthiş manşet ve haber yayınladı fotoğraflarıyla beraber. Tabii tırnak içinde manşet, tırnak içinde haber. Bir ikisini paylaşalım. Mesela şöyle bir haber çıktı. Kudüs, Dünya Haberleri. Kudüs mahreçli bir haber. IDF yani İsrail Silahlı Kuvvetleri askeri 8 aylık çocuğu öldürmesini yürek burkan kahramanlık ve savaş hikayesini anlattı diye bir haber var. Evet. IDF yani İsrail Savunma Güçleri ya da İsrail Silahlı Kuvvetleri askeri Yossi Sadon salı günü yaşadığı tüyler ürpertici kahramanlık hikayesini tabur arkadaşlarına anlattı diyor. Protestoculara karşı girişilen şiddetli saldırıda yürek burkan bu yiğitlik ve savaş hikayesinde 8 aylık bir Filistinli çocuğu nasıl öldürdüğünü şu cümlelerle dile getirdi. İnsanın kalbini küt küt attıran bir deneyimdi. Dumandan göz gözü görmüyor, silah seslerinden başka şey duyulmuyordu. Babasının kucağında bana doğru usul usul yaklaşmakta olan çocuğun üzerine göz yaşartıcı gaz bombasını sallama konusunda saniyenin yarısı kadar bir zamanda karar vermek zorundaydım. Sadon kendisini hayranlıkla karışık bir şaşkınlıkla dinleyen silah arkadaşlarına 20-25 metre uzaklıkta karşısında duran silahsız Filistinli aileye karşı kendini savunmak için bir tek M16 taarruz silahı bir de biraz gazdan başka bir şeyi olmadığını fark ettiğini söylemiş. O anda sırtımdaki bütün tüyler ürperdi diyor. Bebeğin gözlerinin akını görebiliyor, kızın tüyler ürpertici çığlıklarını duyabiliyordum. O anda ya o ya ben diye düşündüm. Üstelik öyle yeni doğmuş bir bebekten filan da bahsetmiyoruz. Karşımda muhtemelen dik durup kendi poposu üstünde oturabilecek kapasitede bir bebek durmaktaydı. Korkmuştum ama hızla harekete geçtim ve gaz bombasını kıza ve yanındaki ablasına doğru fırlattım. Ve o kıza yardıma koşan kadını vurmakla da kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardım biliyor musunuz? Bir haber şöyle bitiyor. Soğan Yergi Hiciv gazetesinin basın açıklaması sırasında Sadun'un tabur komutanı kendisini IDF'nin en yüksek madalyası olan yiğitlik nişanına aday göstereceğini açıkladı diyor. Bir de Onion'un gene Soğan'ın birinci sayfadan verdiği ikinci manşet haberde şöyle tırnak içinde haber. Netanyahu dünkü çatışmada hasar gören dikenli telli duvar için bir günlük yas ilan etti. Kamuoyunun en büyük korkusu gerçekleşti. Bunu doğrulayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze sınırında dün gerçekleşen çatışmada güvenlik duvarının hasarlanan bölümü için bir günlük resmi yas ilan etti. Gözlerinden akan bir damla yaşı silerken şöyle dedi. Şimdi hepimiz için bir araya gelme zamanı. Şimdi hepimiz için birlikte bu zavallı masum duvar parçası için matem tutma zamanı. İsrail ile Gazze şeridi arasında 1994 yılında dikilen duvarın gençlik yıllarına ilişkin görüntüleri de dinleyicileriyle paylaştı. Üstünde jiletli telleri bulunan bu güzel barikadın daha uzun yıllar yaşayacakken şimdi başına neler geldiğini hiçbirimiz asla unutmayacağız diyen başbakan sözlerine şöyle devam etti. Bayraklarımızı yarıya indirirken bütün İsrailli vatandaşlarımdan birkaç dakikalarını ayırıp dört bir yanda diktiğimiz o üretilmiş yiğit bariyerlerimizin büyük fedakarlıklarını bir kez daha düşünmelerini istiyorum. Haber şöyle bitiyor. İyi haber alan kaynaklara göre Netanyahu bu hüzünlü seremoniyi 21 pare top atışıyla bitirdi. Toplar bir grup Filistinli protestocunun üstüne doğrudan ateşlendi. Soğan yani Onion, Hiciv gazetesinin aynı konuya ilişkin başka keskin manşet haberleri var ama biz bu kadarıyla yetinelim ve kıdemli Orta Doğu analistlerinden Trita Parsi'nin şu kısa yorum mesajıyla bu vakainameyi noktalayalım. Şöyle diyor Trita Parsi, Soğan'ın bu hiciv ve yergi hikayelerinde grotesk yani kaba, tuhaf, gülünç bir yan olduğu muhakkak. Ama bu gerçek dünyanın groteskliğini gayet iyi yansıtan bir grotesk. Yani hayat sanata taklit eder demişler, doğru demişler. Çok tuhaf şeyler oluyor yani. Evet, iyi haberlerimiz de var aslında. Onu da vereceğiz birazdan. Ama şeyde Jonathan Cook da en önemli analistlerden biri de Batı'nın bu harekete geçmemesi yeni Gazze'de ve oralarda yeni katliamlara yol açacağının da belirtisidir diye bir analiz yapıyor ki haksız sayılamaz doğrusu. Evet. Çünkü yani Amnesty International, Uluslararası İnsan Hakları Örgütü, horror show diye nitelemiş. Yani dehşet gösterisi diye. Korku filmi. Korku filmi, evet. Yani kaçamaklar, laf ağzında yuvarlamalar, SF trajedi, gazetelerde böyle söylüyor. Dün Cengiz Aktar'la da konuştuk. Hatta öldüler demiş. New York önce. Times. New York Times, Washington Post. New York Times düzeltmiş sonra. Evet. Washington Post'ta kalmış ama. Yani kendi kendilerine ölüyorlar diye anlaşılıyor. Çaresizlik içinde el ovuşturmak yetmez. Herkesin, vicdanı olan herkesin harekete geçmesi şarttır diyor. Ve şey demiş Cook, Güney Afrika ve Türkiye dışında hiç kimse elçisini çekmedi. Buna tabii Belçika'yı da eklemek lazım. Bu yazıdan, yazıldıktan sonra oldu herhalde o olay. Ve hiçbir insani müdahale, habire söyledikleri Batılı hükümetlerinin Orta Doğu'da ne zaman siviller tehlikede girse 7-10 yıldan beri yani 70 yıldan beri her durumda İsrail'i destekledi Batı, pohpohladı, hiçbir cezalandırma yapılmadı pazartesinin katliamına karşı diyor. Böyle bir durum var ama devam ediyorlar. Büyük bir direniş var. Mesela Biyanet'te de bir direnişçinin nasıl ayakta kalmaya, evini savunmaktan başka hiçbir yolu olmadığını söyleyen iç açıcı diyebileceğimiz şey haberi var. Evet. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından bu yönde bir adımın da Guatemala tarafından atıldığı haberi var. Konuyla ilgili konuşmuş İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Bibi. Guatemala'nın bundan 70 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra İsrail'i tanıyan ikinci olduğunu hatırlatmış. Ve sizler her zaman ilkler arasındaydınız demiş. Guatemala'nın söz konusu bu kararıyla ilgili. Guatemala öyle evet, mi? Biz dostlarımızı hatırlarız. Guatemala o zaman bizim dostumuzdu şimdi de demiş. Dost mu dedi? Dost dedim. O Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da Trump gibi dostlarınız varken düşmana ihtiyacınız yok demiş. Evet. Ondan sonra Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz de tırmanmakta. İstanbul Başkonsolosu'nun da ülkesine dönmesini istemiş Türkiye. Ankara Büyükelçisi'nin ardından İsrail'de Büyükelçinin Türkiye'den ayrılırken güvenlik kontrolüne girdiği görüntülerin yayınlanmasına tepki göstermiş. Diplomatik etikin ihlali demiş. İsrail yani tencere dibin kara vaziyetleri oluyor. Onlar da Türkiye'nin hastaları taşımak için gönderilen uçağını kabul etmemişler. Öyle Mısır'la mi? Beraber. Evet öyle yazıyor. Mısır ve İsrail inişine izin vermemiş uçağa. Nerede yazıyordu ya? Bir saniye. Sabah akşam Star onlardan bir tanesinde yazıyordu ama bulamadım şimdi. İyi takip etmiyorsun. Dikkatimden kaçmıyor. Çok fazlalar yani. Hepsi yani bir tanesinde olan haber diğerlerinde zaten otomatikman çıkıyor diye ben bir tanesine bakıyorum. İşte öyle kolaya kaçtığın için oluyor, görüyorsun. Hemen evet. cezalandırıyor kader. Evet, yapacak bir şey yok. Bir ayda 9 kişi ölmüş bu arada yıldırım çarpmasından ötürü Türkiye'de. Öyle mi? Çarpılıyoruz yani. Bu arada çok net insan el ayak hangi buldun mu? Buldum. Aferin. Sabahtaymış. Yaralı Filistinlilerin tedavi için uçakla getirmek isteyen, uçaklarını göndermek isteyen Türkiye'ye İsrail ve Mısır'ın izni vermemiş. Böyle bir durum söz konusuymuş. Evet. Durum bu. Recep Akdağ açıklamış. Yani şeyde de İsrail'e herkes hoşgörülü, dünya katliamı sadece izliyor diye bir haber var. Cumhuriyet gazetesinde de İsrail şiddetine karşı tek ses yükseltilmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki görüşmelerden de İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eytan Naeh de Türkiye'den ayrılmış durumda. Ama İsrail-Türkiye ticareti 4 kat artmış bu arada. %400 biliyor muydun onu? Ne zamandan itibaren? 2002'den bu yana. Yani AKP'nin iktidara geldiği 2002'den yana 1,4 milyar dolar olan Türkiye, İsrail dış ticaret hacmi 2017'de 5 milyar dolara yaklaşmış. 4,9 milyar doları aşmış. Kim? Son açıklamadan sonra yalnız İsrail tarım ürünleri ithalatını durdurdu. Kimileri için Suriye'deki savaşın ana etkenlerinden bir tanesi olarak görülen Leviathan gaz hattı da aynı zamanda İsrail'den çıkarıldıktan sonra Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılacaktı. Bunun anlaşmaları yapılıyordu. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı ama. Ama domates yok. Yok ama bunun bir önemi de yok. Çünkü Birleşmiş Milletler çökmüş, öyle demiş. Birleşmiş Milletler bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Zorbalığa daha fazla sessiz kalınırsa dünya hızla haydutluğun hakimi olduğu bir kaosa doğru sürüklenecektir demiş. Türkiye değil, dünya. Dünya sürüklenecek. Evet, dünya haydutlu. Sürüklenecek, Türkiye'de bir problem yok. Bunu diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet ama şey de var yani, Veli Fakı Baba da Tarım Bakanı galiba değil mi kendisi? Evet. Şey demiş, İsrail'in ticaret hacmini kesmesinin ne önemi var demiş. O küçük bir ülke demiş. Bu ticaret hacimleri ne zamandan beri ülkelerin büyüklüğü ve küçüklüğüyle ölçülüyor onu bilmiyorum. Tarım Bakanı'na birisinin, bir danışmanın söylemesi lazım. Olsun mı? İşe iyi tarafından bakın. Ben ne zaman Fakı Baba'yı görsem sürekli canlı yayında ucuz et sözü veriyor. Farklı konularda da görüş bildirebilecek potansiyele sahip olduğunu görüyoruz bu haber üzerinde. Öyle mi? Evet evet. Ben doğu tarafıyla mı bakıyorum Fakı Baba'ya? Ne demiş? Net olarak söylemiş. Yani küçük bir ülke ne önemi var filan demiş. Çok acayip bir şey aslında. Bir anlam ifade etmiyor demiş. İsrail'in ithalatı dondurma kararı. Bunu da belki Seyfettin'e sorarız. Yani nasıl benim bugüne kadar bildiğimizden farklı bir şeyden bahsediyoruz demektir. Ardından da baklavayı fıstıklı yemesem ne olur diye sormuş. Fıstıklı tercih eden pahalıyı tercih edebilir. Bütçem cevize yetiyorsa ceviz yerim, dünyanın sonu değil demiş. Tarım Bakanı fıstıkla ceviz arasındaki fiyat farklarını da pek bilmiyor galiba. Çünkü ceviz daha ucuz değil yani bildiğim kadarıyla fıstıktan. Özellikle organik ceviz alacaksan, benim gibi meraklıysan bayağı pahalı oluyor. Onu haber vereyim de bakan bir zahmet öğrensin onu da. Evet, İsrail'le alakalı yaptığı açıklamadan sonra bunları söylemiş. Evet, ilginç yani. Peki burada çok önemli birkaç haberimiz daha var. Onları da söyleyip ilk yarım saate girelim. Yani net olarak insanın parmak izi ya da ayak izi net olarak tespit edilmiş NASA'da ve dünyada su kıtlığı had safhadaymış. Fotoğraflara bak. Bu Aral Denizi, dünyanın 4. büyük iç denizi ve 2000'de zaten o %10'a inmişti. Evet. Kendisini. Şimdi 2017'de onun da onda birine indiğini gösteren uydu fotoğrafları, korkunç bir durumdan bahsediyor. Yani Hindistan'ın bir kısmı, Orta Doğu mu? Biz de Orta Doğu'dayız değil mi Türkiye? Orta Doğu'nun ucu. Ucundayız. Avustralya ama batı ucu. Orta Doğu'nun Avrupa'ya yakınları. Batılıyız yani. Evet. Yani Hindistan, Orta Doğu, Avustralya, Kuzey Kutbu, Arktik, Güney Kutbu, Antarktik ve Kaliforniya. Yeni Nature dergisinde, saygın hakemli Nature dergisinde çıkan bir araştırmaya göre hem sulamadan hem tarım pratiklerinden hem de endüstri atıkları ve diğer projelerden dolayı hem de buzların erimesinden, kayıplarından ve buz örtülerinin çok ciddi su kayıpları olduğunu söylüyor. Her tarafında dünyanın ve açık bir insan izi olduğunu da söylemişler. Guardian'da da bir yazı var. Jonathan Farr da WaterAid adlı kuruluşun başındaki kişi Guardian'a demiş ki yani endüstrileşme ve tarımcılıkla Fakı Baba'ya da söylemek lazım bunun, belki haberi yoktur. Abi Erdoğan'a sorarsanız direkt size cevabı belli ama. CHP susuzluk, çöplük, hava kirliliği ve tezek demektir diye yapıyordu açıklamalarını. Oradaki CHP kısmını atıp insan kısmını koyduğunuz zaman, insan türü olarak koyduğunuz zaman insan susuzluk, çöplük, hava kirliliği ve tezek manasına geliyor. Bu son okuduğunuz haber üzerinden de göreceği üzere. Tezek biptir, şeyi yoktur, kalorisi yoktur diye bir şey hatırlıyorum. Evet, geçmiş dönem. Geçmiş dönemde NASA'dan resmen yani göllerde, nehirlerde, topraklarda, karda, yeraltı sularında ve buzlarında taze su var. Hepsi kayboluyor diye açıkça böyle bir GRACE diye çok önemli bir uydu var. Kısaltılması GRACE oluyor. Grönland'daki buz şeyini, erimesini ölçüyor. Felaket deniz seviyelerinin hızla yükselmesi beklenebilir diye de tehlikeli bir açıklama var. Hem bu haberle hem de bir önceki haberle alakalı olarak örnek verebileceğim kötü bir haber daha var. İstiyor musunuz? İstiyorsanız susabilirim de hiç girmeyeyim. Yok yok yani. Ver. Ceviz diyordunuz. Yıl içinde zirai ürünlerin değerlendirildiği Malatya İliz içerisindeki ziraat odalarının yaptığı ilk koordinasyon toplantısında konuşmuş Hekiman Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız. Ve yağışların azlığı, kuraklık, don olayı, ceviz ve kayısı şeyinin hasılatının, daha doğrusu üretiminin %50 oranında %50 oranında etkilemiş ve üreticiler mağdurmuş. Bunun sebebi de biraz önce saydığınız durumlar, dünya üzerinde saydığınız durumlar olarak gösteriyor. Ve %60 ile %70 arasında susuzluk varmış bölgede. Ve kuraklıktan dolayı hububatımız çok daha vahim durumda demiş. Sadece bir bölgeden bahsediyoruz. Öyle düşünün, farklı yerlerde farklı açıklamalar vardır. Daha trajik olan durumlar da vardır. Daha iyi olanlar da vardır ama ceviz fiyatları da aynı şekilde bu sebepten ötürüleceği üzere ne kadar yüksek olduğu da anlaşılabilir. Bakan evet, ceviz fiyatlarından da haberdar gibi gözükmüyor. Ona bir baş danışmanlarının söylemesi lazım. Ağaçlarımıza verecek suyumuz yok demişler. Bunu rakamsal olarak verecek olursak %60-70 civarında ilçe bölgesinde susuzluk söz konusu. Şu an göletler yapılıyor ama ne kadar faydalı olur, ne kadarına faydalı olmaz bilemiyoruz demiş. Çok zorlu bir durum var ve iktidarda maalesef bakanlarda, yetkililerde çok duruma hakim olduklarını gösteren bir anlayışa da rastlamıyoruz. Zaten Paris Anlaşması da Türkiye'nin bir türlü kendisine para verilmediği gerekçesiyle bir türlü onaylamadığı, meclisinden geçirmediği dünyanın tek iklim anlaşması da duruyor öyle. Yetkilileri de seslenmiş, sadece gelip masa başında değil sahada, arazide çalışması lazım demiş. Çok güzel bir zamanlama. Bu noktada çağırsanız gelirler yetkililer. Tam yetkilileri çağırıp geleceğiniz zamanlar içerisinden geçiyoruz. Kim çağırmış? Yani biz çağırsak gelirler herhalde yetkililer. Her türlü yetkili gelebilecek durumda şu tabii, anda. Tabii tabii. Seçimler yaklaşıyor. Ama evet. Seçimlerden sonra ne olur bilmiyorum. Peki bakarız ona da. İyi, iki tane iyi haberle bitirelim ilk yarım saati. Tabii efendim, buyurun. Bir tanesi bu internet nötrlüğü, yani nasıl deniyordu? Tarafsızlığı, ağ tarafsızlığı. Ağ tarafsızlığı konusunda Senato'da yapılan oylamada büyük bir zafer kazanılmış ve şimdilik, yani bir de kongreden geçecek tabii, temsilciler meclisinden, ama çok önemli bir oylama yapılmış ve nihayet bir önemli bir zafer, yani herkese eşit erişim imkanı henüz sağlanmış. Senato'da A tarafsızlığı şimdilik galip gelmiş. Fakat bunun arkasında öyle kendi kendine olmuyor bu işler. Evet. 16 milyon e-mail gönderilmiş. Elektronik mesaj gönderilmiş. Haftalar boyunca 1 milyonun üzerinde telefon edilmiş senatörlere. Herkes kendi senatörüne ne yapıyorsunuz siz eşit diye şey yapmışlar. Çok ilginç bir gelişme olmuş yani. Bu günün en önemli iyi haberlerinden bir tanesi. İkincisi de oyuncu Barış Atay'ın serbest bırakıldığı geç saatlerde tekmeci müşavir diye adlandırılan Soma. Da adı geçen Yusuf Erkel'in özründen sonra yaptığı açıklamalardan sonra sabah saatlerinde gözaltına alınan oyuncu Barış Atay gece yarısı serbest bırakılmış. Bir fotoğraf üzerinden günah keçisi ilan edildiğini söylemişti Erkel. Kamuoyundan özür dilediğini de dile getirmişti. Fakat oyuncu Atay da Erkel'in özrünün ardından hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. Bu ülkeye insanla yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz demişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bir önceki günkü yazısında Atay'ın bu sözlerini paylaşarak Meral İnce ve Akşener'e Meral Akşener'e ve Muharrem İnce'ye Muharrem İnce, evet. Şöyle seslenmişti. Sayın Muharrem İnce, Sayın Meral Akşener lütfen bu adama haddini bildiriniz. Öyle değilmiş. Yanlış anlaşılmış. Komplo varmış. Öyle. Ahmet Hakan bu mesajının, bu sözlerinin hemen ardından, daha doğrusu bu gözaltının hemen ardından yazdığı yazısında, bak işte gözaltıyla hemen kutuplaşmayı daha da derinleştirdik, hem de seni tetikçi durumuna düşürdük mesajı vermeye çalıştığını söylemiş. Kimin? Yetkililerin. Polis yetkililerini göreve çağırmış. Evet. Yapmayın etmeyin demiş. Hem çağırıyor hem polis işini yaptığı zaman ardından da seni tetikçi durumuna düşürdük mesajı verilmeye çalışıldığını iddia ediyor kendisine. Yani ne yapsanız? Evet, komplodan kurtulamıyorsunuz. Sen de yargılanacaksın. Bağlı olduğu gelenekte var bu. Sen de yargılanacaksın. Ahmet Hakan başlığıyla yazılı bir açıklama yapmıştı Atay'da. Barış Atay oyuncu. 16 yıllık bu iktidar ve her koşulda halka karşı tetikçi olarak kullandığı herkes aynı Yusuf Erkel gibi ağlayarak yalancı bir utanç içinde özür dileyecek fakat yine de yargılanacak. Sen de onlardan birisin. Tahir Elçi'nin kanı ellerinde hala yoksa unuttun mu? Biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız demiş. Çünkü biz son Tahir Elçi'nin son çıktığı konuşmada PKK bir terörist midir diye, terörist örgüt değil midir diye, evet, sıkıştırmıştı Ahmet Hakan. Tahir Elçi de Diyarbakır Baro Başkanı ve çok tanınmış uluslararası, hatta uluslararası kimliği de bilinen hak savunucusu, PKK silahlı mücadele veriyor ama terörist örgüt değildir demişti ve öldürülmüştü ondan sonra da. Ahmet Hakan bu konuyla alakalı bir özel işleri yapmış mıydı? Hayır. Yapmadığı gibi başka icraatlarına da devam ediyor. Ama bu kıvraklıkla beraber demir parmaklığın ardında tutabileceği konusunda ben çok şey değilim, mutlu değilim. Ben de bilmiyorum yani ama Atay'ın sabah saatlerinde gözaltına alındığını avukat Efkan Bolaç, nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu diyor. Ve gözaltı gerekçesinin de açıklanmadığını söylemiş. Yani neden gözaltına alındığı da belirtilmemiş. Biyanet'in aktardığına göre gözaltına alınan Atay, Ahmet Hakan'ın mesajı yerine ulaşmış demiş. Avukat İsmail Demirci de Atay'ın kendisine suçlular yargılanmalı dediğini aktarmış. Ama Barış Atay hakkında verilen gözaltı kararında suçlama yazılmamış. İyi mi? Evet. Boş bırakmışlardır belki Ahmet Hakan doldursun diye. O da oraya Kürtçe İzmir Marşı yazar, kendisini de kurtarırdı. Neyse. Fakat ilginç bir şey. Gözaltı kararında suçlama yazılmamış ancak dosyadaki verilerden ve savcının talimatından malum tweet nedeniyle alındığı belli. Soruşturma savcısı saat 15-16 civarında sorgu işlemi başlayacak demiş. Avukat Efkan Bolaç'ın verdiği bilgiye göre de savcı Atay'ın telefonunu incelemek üzere emniyete teslim etmiş. Gece geç saatlerde Atay'ın serbest bırakıldığında Bolaç duyurmuş. Barış Atay serbest bırakılıyor. Az önce emniyetten aradılar, Barış'ı almaya gidiyorum. Dayanışma her şeydir. Bu unutulmasın. Bir de bir mesaj daha çekmiş yarım saat sonra. Gece 12.05'te gece yarısı. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Dayanışma güzel şey be demiş. Efkan Bulaç. Böyle bu haberle bitirelim. Murat Sevinç de şeyi yazmıştı. Ne yapmış Barış Atay? Yere düşen işçiyi mi tekmelemiş diye bir yazı yazmıştı Diken.com'da. Açık Gazete. وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها Filistinli sanatçı, şarkıcı, şarkı yazarı Camilla Jubran, Werner Hassler'le birlikte 2006 albümünde yaptığı bir şarkıyı dinledik. Onun Garibe, yani dünyada bir yabancıyım, garibim ben diyor, garibeyim. Ve bu yabancılaşmanın içinde zalim bir yalnızlık var ve müthiş bir yalıtılmışlık var, soyutlanmışlık var. Ama beni sonsuza kadar düşündürüyor. Ne düşündürüyor? Bir sihirli büyülü ev var, bilmediğim bir evim var benim. Bütün rüyalarımı, düşlerimi çok uzaklarda bir evin, uzak topraklarda bir evin gölgesini dolduruyor. Gölgesiyle doluyor. Bütün rüyalarım gözlerimin hiçbir zaman görmediği bir evin gölgesi bu. Ben bu dünyada bir garibeyim, bir yabancıyım. Doğuyu da dolaştım, batıyı da dolaştım, doğuyu da. Ve ne doğum günümü bulabildim, ne de beni tanıyan hiç kimseyi, ne de beni duyan hiç kimseyi görmedim diyor. Tam aslında çok iyi ifade edilmiş bir şey. Doğrusu yani bütün dünyanın inanılmaz bir vurdum duymazlıkla seyretmekte olduğu bir büyük bir trajedi var. Ve Norman Finkelstein'a yapılmış çok kapsamlı bir mülakat daha var. Kendisi çok uzun zamandan beri Gazze ve Filistin meselesi üzerine kafa yoran akademisyen, kendisiyle de görüşmüştük, Yahudi kendisi, Amerika Birleşik Devletleri Üniversitesi'nden de atıldı İsrail'in işgal politikalarına karşı çıktığı için. Onunla yapılmış bir konuşma var, Amy Goodman'ın kendisiyle yaptığı Democracy Now! Radyosunda. Diyor ki yani nasıl bir tablo çizersin son iki günde son 6 hafta içinde Gazze'de olup bitenleri diyor. Amy Goodman Finkelstein de diyor ki, ya da Finkelstein, tam nasıl okunduğunu bilmiyorum. Kendisine sormuştum, ikisi de olur demişti bana. Finkelstein diyelim peki. Yani 60'tan fazla Filistinli öldü. Ve 2000 üzerinde de yaralı var ve sakatlar var. İsrail tarafında ne oldu diyor. 6 haftadır devam ediyor. 100'ün üzerinde Filistinli öldürüldü. Ve 14 Mayıs'ta İsrail ilk defa tırnak içinde hafif yaralanma durumu kendi tarafında olduğunu söyledi. Yani birisinin şeyi çizilmiş diyor. Teni çizilmiş. Belli ki İsrail askerlerinden biri diyor. Ve Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in cinayet saldırılarından bahsediyor. Emily Thornberry de Britanya'nın Dışişleri Bakanı, Gölge Dışişleri Bakanı, bu konularda da hiç bilgisi yoktur, cahilin tekidir, ama şey demiş, bu boğazlanıyor insanlar demiş 14 Mayıs'ta Gazze'de. Ve en, yani bana soruyorsunuz söyleyeyim o zaman, Nikki Haley de en azından şey söylemek gerekiyorsa bütün pro İsrail, yani İsrail yanlısı figürlerin, insanların en ötesine de geçti, en saygın olanların da ötesinde İsrail savunucusu oldu diyor. Yani çok ayrıntılı bir konuşma. Ben bir iki şeyle bitireyim. Bir, Amir Has'ın, kendisini yakından tanıdığımız, mülakatlarda yaptığımız çok önemli, Filistin'deki en önemli tek gazetecisi aslında İsrail'in. Annesi de Holokost kurbanı zaten. Haaretz yazarı diyor ki 27 yıldan beri devam etmektedir olduğunu söylüyor bu işgalin. Amira Hasak kulak verelim diyor. Ve tam anlamıyla uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve öngörülen bütün sözleşmelere aykırı bir durum var. Ve Baruch Kimmerling de, işte sosyolog, İbrani Üniversitesi'nin merhum sosyologu, çok önemli biri Baruch Kimmerling, açıkça sınır da yok. Bu bir dünyanın gelmiş geçmiş en büyük toplama kampı olduğunu söylemişti diyor. Yahudilerin en önemli simalarından birisi. David Cameron da muhafazakar Britanya Başbakanı eski açık hava hapishanesi olduğunu Gazze'nin söylemişti. Haaretz de İsrail'in en saygın gazetelerinden birisi. Filistin getosu olarak bahsediyor. İstediğini söylersen, ister toplama kampı da, ister geto da, ister açık hava hapishanesi de, ama böyle işte. Ve bu dünyada çok acayip bir durum var diyor. Benzersiz bir durum var diyor. Gazze'nin halkı için Birleşmiş Milletler gruplarından bir tanesinin açıkça söylediği gibi diyor, Gazze diğer bütün insani krizlerden farklı bir durum. Neden? Çünkü doğal bir felaket olsa, sel olsa, yangın olsa, kuraklık olsa insanlar hareket eder. İnsan kaynaklı bir şey gibi olsa, Suriye'de insan kaynaklı bir facia olsa, gene insanlar göç eder, bir yerden bir yere gider, mülteci olur. Gazze yeryüzündeki tek yer, Birleşmiş Milletler'in net olarak söylediği gibi yaşanması imkansız bir yer oldu. Bütün göstergelerle ortaya çıkarıldı. Unlivable kelimesi kullanılıyor. Yaşanamaz diye. Ve oradaki insanlar hareket edemiyorlar, gidemiyorlar. Çünkü bırakmıyor. Tuzağa, kapana kısılmış vaziyetteler diyor. Ve peki ne yapılmalı sorusuna da şey diyor Norman Finkelstein. Bir sorun çözüm, bu soruna bir çözüm olduğundan emin değilim diyor. Durmadan çözümlerden bahsedildi bunca 10 yıllardır diyor. Belki diyor yapılabilecek en iyisi çözüm mü bilmem ama diyor bir saygın hukukçulardan bir uluslararası takım oluşturmak. Mesela bunların arasına ben John Dugard'ı koyardım. Alfred de Zayas'ı bir de James Crawford'ı koyardım. Bu üçü uluslararası hukukun en saygın isimleri diyor. Ve onlar da bu illegal Gazze'nin illegal ablukasından nasıl çıkarılacağını korumak üzere bir plan sunarlar insanlığa. İnsanlık da bunun gereğini yapar diyor. Yani İsrail şimdi protestoların sona ermesini istiyor. Aslına bakılırsa Gazze halkı tabii ki bu hakka, şiddet kullanmadan protesto etme hakkına sahip diyor. İsrail'in bu ablukayı uygulamakta hiçbir hakkı yok. Ama Gazze halkını düşünerek peki şöyle diyelim diyor. Quid pro quo diye bir şey vardır ya. Sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyayım. Karşılıklılık olsun. Sırt sırta. Gazze'liler gösterilerden vazgeçsinler. Tamam, onu kabul edelim diyor. O zaman da İsrail ablukayı bir zahmet kaldırsın diyor. Ve ilginç aslında bu bir plan saygın hukukçular tarafından bir plan sunulunca o zaman Gazze'deki Gazze'yi yönetenlerin, yetkililerin liderliğinin de şeyini kazanabilirler, desteğini. O zaman da Birleşmiş Milletler topluluğunun desteğini. Yani artık bu soruşturma yapalım, ne oluyor, halklar çiğneniyor mu, bıktık bitti bu soruşturmalar diyor. Biz şimdi eyleme ihtiyacımız var. Eylem de şu demek: öncelikle illegal, insanlık dışı, ahlak dışı ablukanın sona ermesi lazım diyor. Gayet net konuşmuş kendisi. Böyle bir durumda. Kitapları yasaklanıyor filan. Görevi filan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Princeton'daydı galiba. Ve atıldı ama. Evet, peki şeye dönersek iki saniyeliğine bu Murat Sevinç'in yazısına, ne yapmış Barış Atay yere düşen işçiyi mi tekmelemiş yazısına. Adamın biri diye başlıyor. Sanırım müşavirdi. Soma'da yere düşmüş bir maden işçisini tekmeledi yıllar önce. 300'ün üzerinde işçinin vefat ettiği felaketin ardından. O fotoğraf hafızalara kazındı. Kazınmayacak gibi değildi. İnsan adı verilen varlığın herhangi bir niteliğine sahip olup söz konusu fotoğraftan yüzü kızarmayacak yoktur herhalde diyor. Gelecekte bugünlerin tarihi yazıldığında kuşkusuz en anlamlı, kullanışlı fotoğraflardan biri o tekmenin atıldığı an olacak. An tırnak içinde. Tekmeyi atan sırtını nereye yasladığını çok iyi biliyordu kuşkusuz. Yüzündeki hınç ve özgüven, yere düşmüş işçinin jandarmalar tarafından tutulmaya çalışması ve çevredekilerin şaşkın bakışları. Atan da bizler de farkındayız ki o tekme sıradan ve herhangi bir ergen kavgasında rastlanabilecek türde bir şiddet biçimi değildi. Öyle olmadığı içindir ki devletin hekimi tekme atana rapor verdi ve öyle olmadığı içindir ki tırnak içinde yine devletin mahkemesi tekme yiyeni yargıladı. Başbakanın aracına tekme savurduğu için. Ve öyle olmadığı içindir ki o tekmenin sahibi özür dilerken dahi başkalarını itham edip kendi mağduriyetini anlatan satırları yazmak için Muharrem İnce'nin Soma'da konuşma yaptığı günü 4 yıl sonrasını bekledi. İnsan hata yapar, insan büyük hata da yapar, insan kalp kırar, can yakar. Sonra insan vicdanıyla başa çıkamadığında yaptıklarından dolayı af diler, kırdığını onarmaya çalışır. Buna mukabil insan devlet gücünü olanca heybetiyle arkasına alıp iktidar olmanın şehvetiyle yere düşmüş bir diğer insanı kolluk yardımıyla tekmelemez. Hatta hata böyle bir şey değildir. İnsan yanlışlıkla birinin ayağına basınca özür diler. Yerdeki birini vahşi bir yüz ifadesiyle tekmelediğinde ise yıllar sonra seçimler yaklaşırken yarım ağız dilediği bir özürle yetinemez. Fiilin suç niteliğini bir yana bırakalım. Salt insani açıdan başka ve daha içten bir çaba gerekir. Hal böyleyken içtenlikli bir özürden, ayıbın acısını ve mahcubiyetini yaşamış ağırbaşlı bir affedilme talebinden başka her şeye benzeyen bu özrün sahibine, Aralık 1970'te Varşova'daki anıt önünde diz çöken Şansölye Willy Brandt muamelesi yapanları anlamak mümkün değil. Ya hakikaten insanları delirtmek istiyorlar ya da asgari adalet duygusu olanlara aptal muamelesi yapmakta son derece mahir olduklarını düşünüyorlar diyen daha devam eden bir yazı burada bitirebiliriz. Evet. Ama şu son cümlenin saçmalığı içinde bulunduğumuz durumun özeti sayılır diyor. Mektup önerisi. Malum Osman Kavala neden içeride olduğunu bilmediğimiz çok sayıda yurttaş gibi 6 aydır cezaevinde. Tahmin edersiniz ortada iddianame yok. Kavala'nın kaleme aldığı kısa ve düşünceli mektubu buraya bırakmak istiyorum diye yazmış onu. Ve yani bu sabah gözaltına alınmış Barış Atay okuduğunuz yazı yayınlanana dek serbest bırakılabilir ya da tutuklanabilir. İkisi de ihtimaldir. Dürüst yurttaşların talebi adalet talebidir. Adalet talep etmek suç işleyenlerin yargılanmasını, suçların üstünün kapatılmaması gerektiğini savunmak bir lüks değil, yurttaşlık görevidir. Kaf Dağı'nın ardındaki huzur ancak adalet talep ederek ve bu uğurda mücadele vererek getirilebilir. Adalet talebi hedef gösterilemez. Gözaltına alınamaz, yargılanamaz diyor. İlginç bir yazı. Murat Sevinç, 16 Mayıs 2018-23-11 tarihli diken.com'dan yazılmış bir yazı ama bırakıldı. Barış Atay bu da iyi haber olarak getirdi. Şimdi birazdan bu ekonomik duruma geçeceğiz. Orada da çok acayip şeyler oluyor. Doların bir ara 4.5'u gördüğü de görüldü değil mi? Evet. Sonra indi. Şimdi Seyfettin Gürsel'le o meseleyi konuşacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, ekonomik durumla ilgili çok hızlı bir şekilde gelişiyor her şey. Ben şeyi sormak istiyorum. Evet, soluk soluk soluğa neredeyse artık günlük olarak değil saat itibariyle takip etmek zorunda kaldık. Evet, son birkaç günü. Ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi tuhaf bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinde yapılmış Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ve ekonomi kurmaylarını yani Cumhurbaşkanlığında değil de Ankara'da AKP genel merkezine çağırıyor. Ve toplantının sonunda da İran'la yapılan yerel para birimi ticareti ile ilgili olduğu yolunda bir açıklama var. Şimdi bu gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ya da Filistin'le mi ilgiliydi yoksa dövizle mi? Yani Filistin'le ilgiliyse Merkez Bankası Başkanı'nın ne işi vardı toplantıda? İran'la Filistin'le ilgili olduğunu iddia etmek bence oldukça absürt. Yani çünkü herkes, bu işin içinde olan herkes diyeyim en azından, bu toplantıyı duyunca ha tamam dediler, galiba işte Merkez Bankası da çağrıldığına göre büyük bir ihtimalle sen gene gereğini yap da şu 24 Haziran'a kadar idare edelim, sonra ben zaten yapacağımı biliyorum denecek diye. Yani şey buydu tahminler. Onun için kimse bunun İran üstüne olduğuna inanmadı. Bence tabii ki bu döviz kurundaki çılgın yükseliş konuşuldu. Çünkü hemen ardından Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Biz işte durumu takip ediyoruz. Bunun enflasyona yansımasını da dikkate alarak gereğini yapacağız. Bu şu demektir. Oldukça sert bir faiz artışı yapmayı düşünüyoruz ya da yapmaya karar verdik. Haberiniz olsun dedi. Zaten bu açıklamanın ardından ne kadar inandırıcı olduğunu ve Merkez Bankası'na olan güvenin ne düzeyde olduğunu gösteren bir gelişme oldu. 3 kuruş düştü dolar. 4.45'ti, 4.42'ye düştü. Şimdi bu sabah yayından önce şimdi bakıyorum 4.45 yeniden. Yani hiçbir etkisi olmadı. Hani buradan başladık, bari buradan bitirelim, sonra biraz geriye alalım filmi. Merkez Bankası'nın artık o hale geldi ki şey, tahvil gösterge, yani piyasa faizi devlet tahvilinin, bu çok önemli bir gösterge, %16'yı geçti. Şeyin, Merkez Bankası'nın fonlama faizi %13,5'ta. Yani dolayısıyla nereden baksanız gene işte uzmanlar diyorlar ki 300-400 bas puanlık faiz artışı lazım. Yani fonlama faizinde Merkez Bankası'nın bu kadar şiddetli bir artış yapması lazım. Aslında bunun bile ne kadar etkili olacak, kısa vadede etkili olur da bir bunu yapacak durumda değil, inanmıyorum bu kadar şiddetli bir artış yapabileceğine. İki, yapsa bile bütün mesele 24 Haziran'dan sonra ne olacak? Çünkü işte bu noktada istersen filmi biraz geriye saralım. Lütfen. Cumhurbaşkanı zaten çok, yani neredeyse 3 yıl oldu galiba bu enflasyon faiz ilişkisine yönelik çok iddialı, ısrarla üstünde durduğu bir teorisi var. Buna hiçbir iktisatçının, yani işini bilen hiçbir iktisatçının tabii inandığı yok. Yani bunun son derece yanlış, ama daha önemlisi yanlış olmasından öteye tehlikeli olduğu kanaatında. Tabii bunu yatırımcılar da, sadece büyük öyle fonlar, hani faiz lobisi deniyor. O faiz lobisinin mensupları sadece böyle düşünmekle kalmıyor. Türk vatandaşı da böyle düşünüyor. Dolayısıyla büyük bir tedirginlik yaratıyordu bu. Ben son dönemde bunu ısrarla Cumhurbaşkanı savunmaya başlayınca ve 24 Haziran'dan sonra seçileceğine inanıyor. Ben zaten gereğini yapacağım. Tamam, Merkez Bankası'nın politika bağımsızlığı var ama sonunda fatura bize çıkıyor. Onun için onlar yanlış yapıyorlar zaten. Biz doğrusunu yapacağız dedikçe, her defasında bunu bilmiyorum kaç defa tekrarladı, her defasında kur biraz daha arttı. Yani zaten 4.20'lere geldiğinde dolar kuru, bana sorarsan bir hayli Türk lirası değer kaybetmişti. Yani makro ekonomik temellerden, göstergelerinden Türkiye ekonomisinin de kopuk bir şeyde, düzeyde, düşük düzeyde bir değeri vardı. Yani ondan sonra 4.50'yi buldu. Halen 4.45. Olağanüstü. Ve burada son bardağı taşıran son damla, işte izlenince yakından, bu Londra'daki Londra ziyaretinin olduğu anlaşılıyor. Çünkü ondan sonra iyice çıldırdı. 4.30'a yakındı. İşte 4.40'ların üzerine çıktı. Çünkü orada yatırım, büyük yatırım fonlarının şeyiyle, temsilcileriyle, yöneticileriyle bir yemek yenmiş. Sonradan o toplantıya katılanların beyanlarından anlaşılıyor ki biz bir şey beklentisi içindeydik. Tamam, bu Türkiye seçime gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda iddialı, tekrar kazanmak istiyor. Onun için içeriye yönelik, onu anlamazlar zaten, biz onu bilmeyiz diyorlar. Yönelik bir söylem, daha çok bu işte faizi radikal bir şekilde Merkez Bankası düşürsün, ondan sonra merak etmeyin enflasyon da arkasından gelir söylemi tabii ki onlar için inandırıcı değil. Ama bu içeriye yönelik bir propaganda söylemi bizi herhalde rahatlatacak, bir takım beyanlarda bulunacak, güven verecek diye beklenti içindeymişler. Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla tekrarlamış görüşlerini. Evet. Ondan yani sonra bir parantez film için koptu. Evet. Yani tam bu noktada bir iki haber var elimizde. Evet. Dün Cengiz Aktar da aynı şeyden bahsetmişti. Yani yatırımcıların çok şaşırdığını, inanmakta güçlük çektiğini, hatta şok içine girdiklerine ilişkin haberler var T24'te de. Yani Bloomberg'un Londra'daki binasında gerçekleşen röportajında, evet, Erdoğan Londra ziyareti sırasında, Uluslararası Ekonomi Haber Kanalı Bloomberg'un röportajında düşük faiz konusundaki ısrarını sürdürmüş ve sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep, enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Aşağı çektiğimiz anda faizi, bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir demiş ama takip eden yatırımcılar söz konusu açıklamalara yönelik değerlendirmelerini inanmakta güçlük çektik ve şoke olduk sözleriyle açıklamışlar. Bir yatırımcı da Erdoğan'ın yaklaşımından ve böylesine kırılgan bir dönemde piyasalarla savaşa girmeye hazır olmasından şaşkına döndük demiş mesela. Evet. Yani şimdi bir kere iki cümleyle izin verirsen, işte, yani bu o kadar şey ki, aşikar ki iktisatçılar için, biraz iktisat bilenler için, bir kere maliyet şey, bizzat bu ilk şeylerde bu söylem, bu iddia işte ortaya atıldıktan bir süre sonra Merkez Bankası bir çalışma tebliği de yayınlamıştı. Onların elinde çok geniş bir şey verisi var, firma verisi var, düzenli takip ediliyor. Firmaların maliyetlerinin dökümü içinde tabii ki faiz harcamaları ortalama %5, bu kimisinde %1-2, kimisinde 5-6. Yani devede kulak. Aslında olan şu, yeterince enflasyonla mücadele edilmediğini, dolayısıyla Türk lirasının artı, cari açığın arttı, onu da unutmayalım. Yani 2016'da %3 küsurlara kadar düşmüştü. Ondan sonra 2017'de iç talep pompalanınca 5,5'lara çıktı. Bir de üstüne bu kadar büyük bir cari açık ve tabii döndürülmesi gereken kısa vadeli döviz borçları da dikkate alındığında, doğal olarak bunu sadece uzman olmaya gerek yok, sokaktaki Türkiye vatandaşı da öyle. Herkesin, kiminin belki milyon dolarları var ama çok yüz binlerce, belki milyonlarca Türkiye'li vatandaş iyi kötü bir dolar şeyi de tutuyor, ne olur ne olmaz diye geçmişten gelen endişelerle. Sonuçta onlar bile endişeye kapılıyorlar ve daha çok döviz almaya başlıyorlar. Ellerindeki Türk lirasını dövize çeviriyorlar. Bu kuru yükseltiyor. Kuru yükselince esas maliyet enflasyonu oradan kaynaklanıyor. Çünkü bizim çok ciddi şeylerimiz var. İçeride üretmediğimiz, dışarıdan ithal etmiyor. Yani en basitinden enerji, en kolay örnek o. Petrol, doğalgaz. Şimdi bunların zaten, bir de üstelik onların fiyatları da, uluslararası fiyatları yükseldi başka, evet, nedenlerle. 4 seneden, ona girmeyelim. Evet, 4 evet, seneden beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bir de bunun üstüne Türk lirasının değer kaybını koyun. Tabii ki enflasyon yükseliyor. Bu çok bilinen bir şey. Sen şimdi o zaman bir şey girdabına giriyorsun. Tam tersi bir nedensellik söz konusu. Döviz kuru, güven kayboldukça Türk lirası değer kaybedecek algısına insanlar kapılınca, buna Merkez Bankası cevap veremiyorsa ve Merkez Bankası'nın cevap verememesinin nedeni olarak da Cumhurbaşkanı'nın tamamen Merkez Bankası'na yönelik sen yanlış yoldasın, doğrusu budur diye bir iddiada bulunması sonucu döviz kuru yükseliyor. Döviz kuru yükselince enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükselince faizler yükseliyor. Bu o kadar açık ki. Şimdi bu olay şu, yani bundan ötesinde ben şahsen şunu düşünüyordum. Tamam, 24 Haziran'dan sonra belki kıyamet kopacak. Çünkü artık bu sefer eğer Recep Tayyip Erdoğan seçilirse çok kararlı bir şekilde ilan etti. Ne yapacaksa yapacak, sonuçlarına da hep birlikte katlanacağız. Bunun bir kriz tetikleyicisi olabileceğini de son yazımda belirttim. Bundan imtina ediyordum. Yani uzun süredir kafamda düşünüyorum, evirip çeviriyorum. Sadece bir kriz değil, daha doğrusu öyle bir politika, para politikası uygulandığında öyle sorunlar ve dengesizlikler yaratacak ki yavaş yavaş Türkiye şeyden de çıkacak. 2001'den sonra yapılan çok esaslı reformlardan, yani Merkez Bankası'nın politika bağımsızlığı, özel kurumlar, değil mi, banka düzenleme denetleme kurulu, hatta belki kambiyo rejimi, bütün bunlara da yavaş yavaş bir geriye gidiş başlayabilecek diye düşünüyordum. Ama bunu açıklamak da istemiyordum. Şimdi şeye felaket tellallığı yapmamak için, suçlanmamak için, evet, yapmamak için. Ama bunu artık son yazımda da belirttim. Fakat bu Londra şeyi, özellikle Londra ziyareti ve Londra'da bu söylemin devam ettirilmesi şeyi bir anlamda öne aldı 24 Haziran'dan, öncesini aldı. Şimdi bir aydan fazla var 24 Haziran'a. Yani ha, şimdi ben de burada bir ufak parantez açayım. BBC Türkçe'de ilginç bir haber çıktı 16 Mayıs tarihli. Bloomberg'un yatırımcılar Erdoğan'ın ekonomisine olan inancını yitiriyor başlığıyla çıktı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Haber Kuruluşu Bloomberg'den bahsediyoruz. Yayınlanan makalede yatırımcıların senin de dediğin gibi 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim öncesi Türk varlıklarını sattığını belirtmiş. Ve çok önemli, tabii, bir şey söylüyor senin de söylediğin gibi. Yani bugüne kadar düzenlenen seçimlerde Erdoğan ve AKP'nin tek parti iktidarı yayımlanan araştırma raporlarında ve yatırımcı raporlarında istikrar vaat ettiği için tercih edilen sonuç olarak gösteriliyordu. Ancak Bloomberg artık bu istikrar önermesinin yatırımcılar nezdinde geçerli olmadığını öne sürmüş ve bunun en büyük gerekçesi olarak da Erdoğan'ın büyüme odaklı politikalarda ısrarcı olması gösteriyor. Ve yani Erdoğan'ın zaferi demiş Fidelity International adlı fonda, piyasalar fonunu yöneten, büyük bir fonu yöneten Paul Greer de Bloomberg'de şöyle bir açıklama yapmış. Erdoğan'ın zaferi piyasalar için politika devamlılığı anlamına geldiği için olabilecek, evet, en kötü ihtimal. Gerçi bu sonuç Türk piyasaları için en az şaşırtan ihtimal olacaktır demiş. Evet, müsaadenizle ben de bir şey eklemek istiyorum Seyfettin Bey. Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz konuşmuştu. İyi Parti, hı-hı, milletvekili adayı, kendisi aynı zamanda Durmuş Yılmaz. Evet. O da bu konuyla alakalı olan politikanın, yani para politikasının bilinçsiz bir şekilde bilim dışı ve rastgele söylenmiş sözler olmadığını söylüyor. Ve bunun altında bir siyasi proje uygulandığından bahsediyor. Böyle bir algısı olduğundan bahsediyor. Demiş çok... ki... Buyurun efendim. Söyle söyle, bu çok yerinde bir yorum. Bilgi. Evet. Evet, yorum. Türk halkı gerçekten çok borçlu. 100 lira geliri olanın 55-56 lira borcu var. İnsanların evleri, arabaları krediyle alındığı için bu düzen bozulursa elimizdekiler de gider korkusu yayılarak kurda bu tip dalgalar, bu tip hareketler bilinçli olarak yapılıyor gibi geliyor bana demiş. Ha, bilinçli olarak yani... Bu böyle olsun diye mi? Anlamadım bunu. Cumhurbaşkanı böyle bir kendisinde inanmadığı bir teori ileri sürüyor. Bu demek istiyor. Yani belki de böyle demiyor herhalde. Bence kesinlikle sorun şurada. Cumhurbaşkanı buna kesinlikle inanıyor, haklı olduğuna. Evet. Ya evet. Herhalde ondan ve yakınındaki birkaç danışmanın dışında buna inanan dünyada kimse yok. Hani dünyada inanmıyor olabilirler. Türkiye'de de bana sorarsanız bakanları da, ekonomiden sorumlu bakanların da inandığını sanmıyorum. Hı hı. Dolayısıyla büyük bir tedirginlik var ve tutarlı olabilmesi için, şimdi bir açık piyasa ekonomisi Türkiye. Uzun yıllardır böyle bir ekonomi oldu. Bunu tartışabilirsiniz. Erken oldu, acılı oldu, öyle oldu, böyle oldu. Ama sonuçta bu açıktan kasıt serbest sermaye akımları. Tabii ki doğrudan sermaye yatırımları, yabancı sermaye yatırımları arzu edilir. özellikle yeni teknolojiler getiriyorlarsa. Ama onun dışında ciddi yapısal bir cari açık veren ekonomi olduğu için o açığın finansmanı önemli ölçüde kısa vadeli işte sıcak para denilen parayla yapılıyor. Bunun da araçları işte devlet tahvilleri, Türk lirası cinsinden önemli ölçüde zaman zaman döviz tahvili de çıkartıyorlar. Ama bir de borsa, o da Türk lirası cinsinden. Şimdi buralarda siz Türk lirası cinsinden yatırım yaptığınız zaman Türk lirasının değerinden emin olmanız gerekir. Evet. Evet. Bu güven tamamen bitti. Ha şimdi o zaman sen hem bu düzeni, yani bu sermaye hareketlerinin serbest olduğu, işte kambiyo rejiminin serbest olduğu, herkes isterse dolar tutar, isterse Türk lirası tutar, isterse yurt dışına gerekirse hiç kimseye hesap vermeden 10 bin dolar tutar çıkartır vesaire. Unutmayın, bu yeni genç jenerasyon, özellikle genç dinleyicilerin başka bir dünyanın, Türkiye'nin yarım yüzyıl o dünyada yaşadığından haberleri bile yok. Çünkü yaşamadılar. Evet. 1980 öncesi cebinde 10 dolar varsa ve polis seni yakalarsa içeri atıyordu. Öyle mi? Evet. Tabii ki. Şimdi bak, Can da bilmiyor. Yok, ben bilmiyorum. Yabancı sigara bulundurmak da tutuklanma sebebiydi. Marlboro cebinden çıkarsa tutuklanırdın. Neyse. Şimdi oradan buraya gelindi ama... Evet. Siz sadece şeyden, döviz kurunu ben işte faizlerle oynayayım bilmem ne deyip de geri kalan bütün bu setup'ı, bütün bu açık piyasa ekonomisinin kurumsal yapısını bir arada tutamazsınız. Öyle sorunlar yaratacaksınız ki adım adım kambiyo şeyinden de vazgeçeceksiniz, serbestliğinden. O sermaye hareketlerinin serbestliğine tabii ki sınırlar getirmeye başlayacaksınız. Ondan sonra yavaş yavaş komuta ekonomisine, yani yarım yüzyıl 1930'dan 1980'e kadar devam eden bir komuta ekonomisine geri döneceksiniz. Şimdi bu da tabii tartışılabilir. Yani bu daha mı iyi olur, daha mı kötü olur vesaire. İşte 1970'lerde bu ekonominin bizi nereye götürdüğünü biliyoruz ama... Dünya başka örnekleri var mı? Bunu ancak Çin mesela, yarı yarıya komuta ekonomisi tabii ki malum nedenlerle, ama inanılmaz miktarda cari fazlası var. Şimdi siz bunu cari açığı bir ekonomiyle bunu yapamazsınız ki, ya da yapmaya kalktığınız zaman öyle bir gelir şeyi ve refah kaybı olur ki 20-30 yıl sonra belki toparlarım, ben başka bir dünya, başka bir ekonomi istiyorum diyebilirsin. Belki kafasının arkasında böyle bir şey de var. Yani yeterince belki bilinçli olarak da böyle düşünmüyor ama mecburen oraya doğru gidebilir. Yani ekonomik sistemin, ekonomik rejimin, ki Adalet ve Kalkınma Partisi bundan çok yarar gördü. 2001'de biz dibi bulmuştuk ve çok esaslı Kemal Derviş işte malum büyük bir kriz içinde çağrıldı. Türkiye'nin bürokratlarıyla, ekonomi bürokratlarıyla, IMF'le de anlaşma vardı. Bir araya geldi ama esas Kemal Derviş reformları dememizin nedeni o. Çünkü o baştan aşağı dizayn etti. Tabii ekibiyle birlikte. Ve çok esaslı yapısal reformlar yapıldı. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi hemen ardından iktidara geldiğinde bu düzene, yeni düzene sahip çıktı. Bunu aksine iyi işletmek için. Tabii ki eksikler vardı, gelir eşitsizliği had safhadaydı, çok fazla mesafe alamadık, yoksulluk vardı, o vardı, ama ilk başlarda buralarda da bir sonuçlar aldı. Şunu da ilave edeyim, son iki yıldır mesela gelir eşitsizliği büyümeye rağmen artıyor. İşte bu çok son derece önemli bir noktada bu. Bir de şeyi söyleyeceğim ben izninle. Bu Erdoğan'ın ekonomi açıklamalarına yatırımcılar çok korktukları için adlarını da açıklamamışlar. Yüksek fon yöneticilerinden bazıları, portföy yöneticileri, ve mesela piyasanın bir avuç spekülatörden oluştuğunu düşünüyor demiş birisi Erdoğan'ın. Ve hedef kitlesi de onlar değil, hedef kitlesi Türkiye'deki sıradan insanlar ve onların da düşük faizlere ihtiyacı var demiş. Peki o zaman neden Londra'ya gelip de kurumsal yatırımcılara tam da duymak istemedikleri bu mesajı veriyor diye sormuş, haklı olarak bence. Yani şimdi tabii ki bir faiz saplantısı olduğu açık. Ya sonuçta sen eğer bir uluslararası ekonomiyle büyük ölçüde entegre olmuş bir piyasa ekonomisi rejimini benimsemişsen, para şey bu şey bankaları ne o İslamcı bankalar, evet, falan, onlar da iş kılıf uyduruyorlar. Sonuçta birisinden sen paranı bana ödünç ver, ben sana 6 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra geri ödeyeceğim dediğin zaman Allah aşkına bunun bir maliyeti yok mu parayı verene, borcu veren? Evet. Var tabii, onu da borcu alandan istiyor bunun maliye. Bunu piyasa karar veriyor, veriyor karar. Bu sonunda 150 yıldır ekonomistler kafa yoruyorlar ve artık bilinen bir nokta bu. Ama İslam'da bundan 2000 yıl önce, efendim 1500 yıl önce bir şeyin, tefeciliğin, paranın son derece dar olduğu, tasarrufun dar olduğu bir dönemde tefeciler aşırı para kazanıyorlar diye ahlaken bir din şey etmiş olabilir. Bu zaten sadece İslam'da değil de öbürkülerde de diğerlerinde de var. Evet. Neyse, oralara girmeyelim. Sen öyle bir şeyi, tarihten gelen bir ideolojik artık şeyi, değeri bugün uygulamaya kalkarsan, bunu bir saplantı haline getirirsen, tabii ki yönetemezsin bu ekonomiyi, çok açık. Ama bu ekonomi, yani yüksek ekonomi yüksek okulundan mezun değil mi? Yani diploması yani yok mu kapı gibi? Ha, yok, bilmiyorum. İktisat derslerinde ne anlatıldı bilmiyorum. Ama, evet, ama bir yandan da eski Merkez Bankası Başkanı'nın dediği gibi bu oy getiren bir şeydi değil mi? Yani bu söylemlerle beraber yani artan bir şey yok mu? Şimdi yüksek faizden kim rahatsız olmaz ki? Sonuçta işte pek çok insan kredi alıyor. Özellikle düşük gelirler daha çok kredi alıyor. Çünkü paraları yetmiyor, gelirleri yetmiyor bir takım ihtiyaçlara. Evet. İşte ev alacak, yok gerekirse küçük bir araba alacak, bilmem ne alacak. Bu faizlerle kimse artık ev almaya da yanaşmaz oldu. Şimdi bir de son 2-3 haftadır korkunç düzeylere çıktı artık piyasa faizi. Bankalara, şimdi komuta ekonomisi derken mesela o da bir tezahür bu benim iddiama. Şeylere emir verildi kamu bankalarına. Evet, %20'lik indirimler yapıldı. Evet. Evet, çok önemli. Şimdi anladım da sen piyasada bunlar hangi maliyetle parayı toplayacaklar? Devlet tahvilinin faizi bile %16'yı geçtiyse nasıl verecekler %12 ile şeyi? Faizle ipotekli krediyi? Belli ki arada çok ciddi bir fark oluşacak eğer bu böyle giderse. O fark da bildiğimiz 2001 öncesi görev zararı diye, bu ki 2001 krizinin çok önemli nedenlerinden biriydi. Korkunç miktarda bu bankalar zarar biriktirmişlerdi, onu da halının altına süpürüyorlardı. Şimdi yani bir geriye doğru gidiş, komuta ekonomisine doğru gidiş derken işte hep bunları kastediyorum. Yani siz ya kurallara göre oynayacaksınız, benimsediğiniz oyunun kurallarına göre, ya da diyeceksiniz ki ben bu oyunu artık oynamak istemiyorum. Hı hı. Tamam, o zaman tutarlı bir alternatif ekonomi rejimini savunabilirsin yani. Evet. Kodri meydan. İlginç. Yani bunu herhalde daha epey hızlı bir şekilde konuşmak zorunda tabii da ki kalacağız. Kalacağız. Bütün evet, hayatımızın en kritik kırılma noktalarından birine doğru da hızla yaklaşmakta olduğumuz aşikar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. فصارت بحرب واهتزت الشام يا العريس فوق الشام علتي الجواد اخذتي والانذال خليتي خليتي يا نجمة الشام وين وين وين وين وين وين علتي Filistin'den şarkılar çalmaya devam ediyoruz. Sana Musa'dan Nimet El Subeh adlı şarkıyı da dinledik. Aslında bazı yerlerde İsrail'in kendisinde dahil olmak üzere bazı yerlerde de aktivistler ve özgürlük barış taraftarları da dünya katliamı sadece izlerken bir yandan da bu hoşgörüye karşı çıkanlar da var. Özellikle şeyde bazı yerlerde ciddi protesto gösterileri de yapılmış durumda. Mesela Chicago'da Filistinleri öldürmeyin dövizleri taşınarak devam eden gösterilere de yer veriliyor. Fotoğrafları var. Bir de Gazze'ye barış filosu tekrar gidiyor İsveç'ten. Blok ablukanın kaldırılması için Norman Finkelstein'in ya da Finkelstein'in söylediği şey hem Papa Francesco'dan çok endişeliyim şeklinde bir şey var. Savaş savaşı, şiddet şiddeti kışkırtır diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararına ilişkin olarak da derin endişelerim hakkında sessiz kalamam. Şehrin durumuyla ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına sadık kalınmalı ifadelerini kullanmıştı. Vatikan'daki haftalık konuşmasında gerilim bizi barış yolundan uzaklaştıran şiddet sarmalı nedeniyle çok endişeliyim demişti. İsrail ablukası nedeniyle hiçbir şeyleri olmayan artık gıda, sağlık, inşaat malzemesi gibi temel ihtiyaç maddelerinde de muazzam sıkıntı var. Gazze'ye Norveç ve İsveçli aktivistlerden destek eliyor var. Ablukayı kırmayı amaçlayan aktivistler balıkçı tekneleriyle çıktılar. Tabii başlarına ne geleceğini bilmiyoruz. Şeylerini yayınlamıştık biz de. İsrail donanması tarafından yolları kesilenlerin Mavi Marmara'da birçok insan öldürüldü. 20 milyon dolarlık tazminat alınarak halledildiği de iş. Değil mi? Üstü evet. Kapalı bir şekilde. Ardından bana mı sordunuz diye bir soru da yöneltilmişti kendilerine. Evet, çok. Orada da birden fazla standardın uygulandığı görülüyor. Deminki konuya kısaca dönecek olursak bu yatırımcıların filan katiyen anlayamadığı meseleyi yani Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın kuvvetli ısrarı konusunda Metin Münir de bir yazı yazdı. Kendisi uzun yıllar Financial Times'da ekonomi konularında da kalem oynatan duayen bir gazeteci. Kabadayılık bir ekonomi politikası değildir diyor. Herhalde çok iyi bir haber olduğunu sanıyorduk ki Erdoğan Londra'da her konuşma fırsatı bulduğunda Cumhurbaşkanı seçilirse Merkez Bankası'nı kenara itip faiz kararlarını kendisinin vereceğini söyledi. Faiz aşağı çekilince maliyet azalacak, fiyatlar düşecek, daha çok mal satılacak, ekonomi büyüyecekti. Yatırımcılar Erdoğan'ın ekonomi bilimine ters düşen bu mantığına yabancı değillerdi ama gene de ağızları açık kaldı diyor. Faizi ne devlet başkanları belirler ne de merkez bankaları, faizi belirleyen ekonominin ve piyasanın gerçekleridir demiş. Evet. Ve merkez bankaları piyasaları izleyip sadece adını koyarlar. Hava raporunu hazırlayanların havaya bakıp orada gördüklerini terennüm etmeleri gibi. Bütün kötülüklerin anası hükümetin kötü ekonomi politikalarıdır. Faiz kendi kendini belirler bile diyebilirsiniz diyor. Erdoğan'ın faizle ilgili takıntısı mikro düzeyde doğru olabilir. Kızılçakçak'taki iş yerlerine düşük faizle kredi verirseniz maliyet düşeceği için ciroları artabilir. Belirli bir sektörü teşvik için de genel düzeyin altında faiz uygulayabilirsiniz. Ama bu istisnai haller ekonominin geneli için geçerli değildir diyor. Tamamı düşünüldüğünde ekonominin hesaplanması gereken birçok unsur var. Bunların başında Türkiye için dış yatırımcıların algıları gelir diyor. Orada da büyük bir şey oldu diyor. Emirle belirlenemeyecek şey dövizdir diyor. Ve şey değil yani şöyle bitiyor. Cumhurbaşkanı Londra'da faizleri bütün kötülüklerin anası ve babası ilan etti. Bu doğru değildir. Bütün kötülüklerin anası, atası eğer ekonomiden bahsediyorsak hükümetin kötü ekonomi politikalarıdır. Enflasyonu pompalayan, faizleri yukarı iten, Türk lirasını tepe taklak eden budur. Doların yükselişte olduğu bir dönemde faizleri indirmek, hatta indirmekten bahsetmek, Türk lirasını paraşütsüz uçaktan atmaktır. Zaman gelir, faizleri ne kadar yükseltirseniz yükseltin, dövizdeki yükselişi önleyemezsiniz. İş kabadayılığa gelirse hiç kimse piyasalar kadar kabadayı değildir demiş. Bunu 94'te Tansu Çiller öğrenmişti. Şimdi galiba sıra Erdoğan'a geliyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse Türk lirasını bekleyen bir başka felaket daha var demiş. Bu kulağa delik yani bir gazeteci olarak, eski bir gazeteci olarak söylüyor. Mehmet Şimşek'in yeni kabineye girmemekte kararlı olması. Bu tek başına Türk lirasını daha da aşağı tekmeleyecek bir gelişmedir. Zira Şimşek, Erdoğan'ın çevresinde kalan ekonominin tek akil sesi, piyasaların itimat ettiği son AKP'li politikacıdır diyor. Bilmiyorum doğru mu değil mi ama dikkate alınması evet, gereken bir şey herhalde. O da yapmıştır hazırlığını. Bu kadar deneyimli bir isim olduğuna göre evet. Vardır bir bildiği. Bir diğer taraftan da konut sektörüyle alakalı çeşitli haberler çıkıyor. T24'teki haber bunlardan bir tanesinin ibretlik bir örneği. Bankalar kredi faizlerini indirmişti. Konut sektöründe canlanma sinyali olarak verilmiş olan bir haber var. TÜİK verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yani sadece 2 yılda yaklaşık 1 milyon adetlik konut stok fazlası ortaya çıkmış. 2 yılda 1 milyondan fazla konut varmış stok fazlası olarak şu ortaya çıkan. Şu avluya kedilerin evinin yanına bir tane alalım mı bir konut? Dikelim mi? %20 indirimliyken diyorsunuz. Evet. Tabii olabilir. Selahattin konut, baksın biraz. Konut kredisiyle kamu kurumlarının başlattığı düşük faiz kampanyası ve GİÖDER ve KONUTLER'in konut fiyatlarına %20 indirim yapma kararı ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini arttırmış T24'ün internet sitesine göre. Bu ilgiyi nereden anlamışlar diye soracak olursanız 2016 ve 2017 kampanya dönemleriyle aynı seviyeye ulaşmış. Ne ulaşmış? Google'a ya da internetteki diğer arama motorlarına konut kredisi şeklinde yazılan aramanın sayısı. Buradan ortaya çıkmış olan bir şey var. Ama bir diğer taraftan da %20'lik bir indirim yapılsa herhangi bir ürüne zaten böyle bir arama olmaz mı? Olmaz olur ki mu? Ev gibi bir şey %20 indirim yaptığınıza göre %20'lik bir kar payını göz önünde bulunduruyorsunuz. En az kaybedebileceğiniz bir %20'lik kar payından bahsedilebiliyor. Kim bilir daha fazla karı ne şekilde, hangi oranlarda elde ediyorlardır. %20 ucuz bir şey, ufak bir rakam değil. Hiç değil ya, korkunç bir şey, 1/5 ya. Yani normal bedelinin, olması gereken bedelinin ya da bu aracılardan aracıların cebine giden bedelin ne kadar büyük olduğunu ya da ne kadar düşük olduğunu bu bedelin üretim maliyetine göz önüne getirin. Balon bu yüzden deniyor galiba. Evet, İçindeki o %20'lik bedellerden, %30'luk bedellerden ötürü. Kedilere bir evde şart. Biz bunu al, bu %20 demeyin öyle. Kedi var, sonra dinleyiciler kedi git, kedi evi getiriyorlar. Var kedi evimiz. Ha, var. Evet var. Tamam, almayalım. Teşekkür ederiz. Bu arada Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın cezası belli oldu. 32 ay. 2 yıl 8 aylık hapis cezası Atilla'nın avukatlarının öngördüğü süreden dahi düşük çıkmış. Böyle ne diyorsun bu işe? Hala beğenmeyenler var. Temiz yola çıkmış ayrıca. Savcılık makamı en az 15 yıl 8 ay istedi ve 50.000 ila $500.000 para cezası istemişti. Yargıç Richard Berman açıklamış. Atilla'nın avukatları ise 4 yılın altında bir hapis cezası beklentisindeydi. Anadolu Ajansı da yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 2 yıl 8 aylık cezadan düşüleceğini bildirmiş. Ondan sonra da denetimli serbestliğe tabi tutulmayacağı ve Türkiye'ye dönebileceği belirtiliyormuş. Evet, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atılmış olmuş. Atılmış oldu diye söylenmiş. Dava sürecince FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenirliğini de inandırıcılığını da yok etmiştir denilmiş. Dışişleri mi söylüyor evet, bunu? Karar yani, beğenilmemiş yani. 32 suçsuz ay. Olduğu halde mahkum edildi diyor yani. Emsali de yok demişler yani. Yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır. Sanık sandalyesindeki tek isimdi diyorlar zaten. Öyleydi de yani. Erdoğan da konuşmuş. Hakan Atilla suçsuzdur demiş. Yargıç Berman'ın aynı fikirde değil. Şimdi gözler nerede? Deutsche Welle Türkçe'ye göre mahkemenin Sarraf ya da Zarrab kararında davanın kilit ismiydi. 2012 ve 13 yıllarında dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'la kurdukları iddia ettiği sistemi anlatmıştı. Çağlayan'a ne? 45 ila 50 milyon lira. O da belli değil. Arada 5 milyonluk bir oynama var. Ya 45 ya 50 işte ya da 47 belki. Milyon avro civarında rüşvet verdiğini söylemiş. Bakana rüşvet mi? Ne? Hakikaten ben de duymak bile işte ağzımdan çıkanı kulağım işitmiyor. Sarraf Zarrabya'da İran'ın Türkiye'de biriken petrol ve doğal gaz gelirlerini yurt dışına çıkarması için yasa dışı altın ve gıda ticareti sağlanmasına Atilla'nın yardım ettiğini söylemişti. Evet. Savcılıkla anlaşan Zarrab ceza alacak mı almayacak mı ya da alacaksa ne kadar alacak biliyor muyuz? O konuda bir şey görmedim. Bilmiyoruz değil evet. mi? Evet. Ama kötü haber verebilirim ya, yani kötü haber istiyorsanız. Bu da yeterince kötü haber değil mi zaten? Daha kötüleri var. Nedir? Doğuş Holding'in gayrimenkul şirketi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3 yıldır alıcı bekleyen Antalya'daki plazasını ekonomik koşulları gerekçe göstererek değerinin altında satmış ve zarar etmiş. Tam 2 bodrum zemin ve 10 katlı 92 adet bağımsız bölümden oluşan bu muhteşem yapı gitmiş, ucuza gitmiş. KDV hariç 13.8 milyon TL olan bedelinin %24'ünün altında, yani 10.6 milyon TL'ye peşin ödemeyle satılmış. Yaklaşık bu satıştan 4.10 milyar TL zarar edilmiş. Doğuş Holding ha? Evet. Kendisi de zaten borç yapılandırmasına gittiğine dair çeşitli bir açıklamalar yapmıştı. Bütün büyük holdinglerde zaten, bütün demeyeyim tabii, çok abartmalı bir genelleme yapmış olurum ama yani bayağı böyle yeniden yapılandırma dedikleri o şeyler vardı ama bu doların yükselmesi kime yaradı? İyi haber var. Kim efendim? Aydın Doğan'a. Aydın Doğan'a yaradı. Bir de Türkiye gelecek olan turistlere yaradı. Bedava ülke. Biz yurt dışına çıkmaya çalışsak. Ha evet, doğru. Aydın Doğan dolar üzerinden satmıştı değil mi? Ya. Öngörü tamam. Benle Ahmet Hakan'da kaldığım için arkada bıraktıklarında o kısımları göremiyorum. Ama şey var yani, Doğan yayıncılık ilkelerine uygun mu değil mi, sen onu söyle bakalım şimdi. Dolar üzerinden alışveriş yapmak mı? Evet. Bilmiyorum, uygundur herhalde. Peki, bir de şimdi bir çok kötü iki haberim daha var, onları da vermek zorundayım. Lütfen buyurun. Bir kere şeyi bulduk, parmak izini bulduk. Dünyada su sıkıntısı had safhada ve bu müthiş kuraklıklara, çatışmalara, hatta savaşlara da yol açabilir diye yorumlanıyor. Evet. Guardian gazetesinde ve Common Dreams'de Julia Conley'in derleme yazıları var. Yani NASA uydu imajından, alıntısından, görüntüden Aral Denizi'nin ne hale geldi zaten bitmişti. %10'u kalmıştı. Şimdi o da kalmamış. İnanılmaz görüntüler var. Ve Orta Doğu'da dahil dünyanın bütün kıtalarında, Kuzey, Güney Kutbu'nda, Avustralya'da, Okyanusya'da, Hindistan'da bayağı ciddi problemler olduğunu söylemiştim. Evet. Ama bunun kadar kötü bir haber daha var. Bu hiç beklenmiyordu. Nedir efendim? Montreal anlaşmasıyla çözmüştük ya biz bu ozon tabakasındaki deliği. Evet, delik de dersen kızıyor şey, bazı meteoroloji uzmanları. Ha, iyi bari. Adlarını delikçik. Delik değil o. Yani incelme. Ha, incelme. İncelme, tabakadaki incelme. Miktat Bey kızıyor mesela haklı olarak. Delik ya. Değil o diyor. Miktat Kadıoğlu. Damon Carrington'ın bahsettiğine göre Guardian gazetesinde CFC'ler var ya. CFC'ler mi? Evet. Hmm. Florokarbon gazları. Hı-hı. Bütün ozon tabakasını perişan eden şeyler. Bir numaralı kimyasal ve yasaklanmıştı ve başarılı da olmuştu, evet. Yasaklanması. Özellikle soğutma cihazlarında kullanılıyor çok. Bir de spreylerde, deodoranlarda filan. Evet. Fakat yeni bir dedektiflik olayı olmuş ve müthiş sert bir yükselme olmuş emisyonlarda, salımlarda, ozon tabakasını mahveden bu kimyasalda ve bütün dünyada yasak olduğu halde herkes de uyuyordu, çok memnunduk, sonuçları da gözükmüştü, fakat birdenbire ani bir yükselme olmuş ve gizemli. Gizemli mi? Evet. Benzer bir haber hatırlıyorum. Sebep, herhangi bir açıklama yok mu? Gerekçe? Yok. Daha lokasyonu bulunamamış çünkü. Yalnız Asya'nın doğusuna göre doğru olduğu şey yapılıyor. Çin. Ilık, bilinmiyor işte. Asya'nın doğusuna göre. Ultra biyole, yani mor ötesi radyasyonlarıyla dünyadaki hayatı koruyan, o mor ötesi radyasyonundan koruyan ozon tabakasında yani eğer bu bulunmazsa, bu gizem çözülmezse ve bulunmazsa, nereden geldi ve durdurulmazsa ne olacakmış? En az 10 yıl gecikecekmiş ozon tabakasındaki onarım. Bu da tabii özellikle melanoma gibi çok ciddi hastalıklara yol açıyor. Ultraviyolenin verdiği, güneş ışınlarının verdiği zararlar oluyor. Evet. Yani tehlikeli bir durum var. 2007, yani çok Montreal protokolü vardı. Bütün dünyanın uyduğu, tıpkı Paris Anlaşması gibi. Ama bu o zorunluydu. Hı hı. Yani Paris Anlaşması'nda Trump çıktı. Bunda halbuki Amerika Birleşik Devletleri de var. Ve üretilmiyor bu klorofluorokarbonlar. Fakat işte birisi yapıyormuş. Yani CFC-11 deniyor buna. Klorofluorokarbon 11 gazı şeyde çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi, NOAA diye, Colorado'da çok esaslı bir kuruluş, etraflı. Bakıyorlar ve 27 yıldır bunu gözlemliyorum demiş. Ta Montreal protokolünün oralardan beri, 1980'lerden beri ve sıfır salım olduğu söyleniyordu. Artık kesilmişti. İnsanlığın büyük, tek, en önemli zaferiydi. Başarısı, evet. Başarısı olarak geçiyordu. Bunu söylemekten hicap duyuyorum. Eskilerin deyimiyle utanıyorum ama insanlığın bu başarısında bir şey var. Bir haydutluk var. Şimdi Steven Montzka, işte NOAA'dan NOAA bilimcisi. Onun başında araştırmayı 27 yıldır bunu araştırıyorum ve şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf olay demiş. Şoke oldum doğrusu. Çok trajikmiş, evet. Hakikaten değil mi? Evet. Hatta Birleşmiş Milletler Çevre Kuruluşu'nun başında olan çevre organının başında Eric Solheim de demiş ki bu emisyonlar, salımlar devam ederse kesintisiz olarak ozon tabakasındaki düzelmeyi, onarımı yavaşlatma tehlikesi var. Çok kritiktir. Hemen bulmamız lazım filan demiş. Selahattin'i gönderelim mi acaba? Doğu Çin'e doğru, yoksa yani Çin değil tabii, daha belli değil. Doğu Asya'da bir gezsin ve bulsun. Evet. Mutfağını seviyorsa. Evet. Yani sen de gitmek istersen beraber de yollarız. Ücretsiz izin. Ücretsiz izin. Yani bunu aşacağımızı umuyorum demiş Montka. Bilim insanı, aşmazsak durum kötü demiş. Bir evet. Kötü haber daha veriyorum son. Buyurun efendim. Yeni bir araştırma var. Monsanto, sevdiğimiz büyük şirketlerden bir tanesi. Favorilerimizden. Evet. Genetiğiyle oynanmış tohumların en büyük üreticilerinden. Evet, yalnız genetiğiyle oynanmış değil, aynı zamanda da mesela tohum vermiyor. Sevmediklerini. Hayır, sevdiklerini sevmediklerine tohum vermiyor. Sadece ondan alırsan, Roundup'tan alırsan. Yani onu ekiyorsun, hı-hı, o zaman yeni tohum, tohumdan tohum alamıyorsun. Evet, yani. Kısır. Evet ve dünyanın da en büyük ot öldürücü, weed killer dedikleri. Şimdi bu pestisitlerin, böcek öldürücülerin ve ot öldürücülerin zararı üzerine bir yeni araştırma yayınlanmış. Dünya Sağlık Örgütü ve Kaliforniya Üniversitesi'nin ortak araştırması ve kanserle ilgili filan. Glifosat, o böcek öldürücülerin temel maddelerinden bir tanesi glifosat. Evet efendim. Muhtemel bir karsinojen olarak ortaya çıkmış. Yani kanser yapıcı ve daha da kötü bir şeyim var. Seks durumlarını da etkiliyormuş. Ne? Haberin olsun. Durum kötü yani. En az 3 çocuk yok yani bu durumda. En az 3 çocuk değil. Hiçbir şey yok. Durum kötü. Yetkilileri göreve çağırıyorum buradan. Evet, en tatsız haberleri vereceğimi de söylemiştim, uyarmadı deme. Evet. Ama şey de var. Her şeyin iyi olacağına dair olan inancımızı da korumaktayız tabii ki. Şey var mesela, Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol imzalanmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji alanındaki nitelikli personel açığını gidermek için yeni proje başlatmış. Enerji liseleri açılıyor. Çocuklarınızı enerji liselerine gönderin. Dünyanın haberi bu. Dünya Gazetesi'nin. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemini vurgulamış ve sadece bir okul meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma, büyüme meselesi demiş ve üretimde yetkinliğimizi artıracak demiş. Milli enerji ve maden politikası nasıl? Hiç. Yerli ve milli. Hay hak. Ve yani başlıca hedef yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi demiş. Yalnız George Monbiot'un 2 gün önce 15 Mayıs tarihli Guardian gazetesinde Britanya hükümetinin, Birleşik Krallık hükümetinin doğaya bir kaynak olarak bakılıp fiyat koymasının bütün yeryüzünü mahvedecek en temel formül olduğunu da söylediğimizi hatırlatalım yani. Doğal sermaye diye bakılıyor. Şimdi bu liselerde de öyle bakılacak. Durum iyi değil yani. Evet. Bu Monsanto ile alakalı bir şey daha buldum. Yani özellikle Türkiye'de de yayılmayı sürdürüyor şirket. 1997 yılında girdiği Türkiye pazarında faaliyet gösterdiği alanlarda liderliği devam ettiren Monsanto diye yazmışlar Fortune Türkiye'nin internet sitesinde. Müşteriler tarafından ürünleri en çok tercih edilen şirket olmayı hedefliyormuş. Monsanto Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan sorumlu genel müdürü Onur Çamili ile Monsanto'nun vizyonu ve hedefleri ve Türkiye pazarındaki yerini konuşmuşlar. Bu durum sizi ilgilendiriyor yetkililer. Çocuk yapamıyor musunuz? En az 3 çocuk gibi bir şey söz konusu olmayabilirmiş eğer bu durum devam ederse. Neyse, şöyle deniliyor. Stratejisini açıklar mısınız şirketinizin diyor. Kendi şirket olarak ne durumdasınız diye sormuşlar kendilerine. şirketin başındaki isimlerden biri olan, Türkiye Şubesi'nin başındaki isimlerden biri olan Çamili'ye. O da demiş ki Monsanto olarak şirketimizin açıklamış olduğu sürdürülebilir tarım taahhütünü 2030 yılına kadar kaynakları koruyarak mısır, pamuk, soya ve kanola gibi tarımda kilit rol oynayan bu dört bitkinin verimlerini 2000 yılına oranla iki kat çıkarma imkan veren tohumları geliştirmeyi yani daha fazla üretmeye yardımcı olmayı ve çiftçilerin yaşamlarını iyileştirmeyi sağlayan çözümleri sunma sözünü vermiştir diyor şirket. Bu doğrultuda araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürmekteymiş. Ve Monsanto tarımdaki güçlü know-how vesairesinden falan filan bahsediyor. Peki ve, şeyi söylememiş mi? Hadi onu bekliyorum. Hayır, glifosat pestisidlerinin yani böcek öldürücülerinin hem seksi hem insanları kanseri filan yani seksi öldürdüğü kanser yaptığı filan konusunda bir şey söylememiş mi? Yok, tarımda dijitalleştirilecek, dijital hale geleceklermiş. Teknolojinin daha fazla kullanılacağı çözümler sunulacakmış. Kısırlık tedavisi harçtır herhalde belki de. Bilmiyorum. 1901 yılında kurulmuş olan şirket bunu da düşünmüştür değil mi? Gayet eski aynı zamanda. Evet, eski bir 120 bir... ülkede 20 binden fazla çalışanı varmış. Böyle tarım bitkileri, tarla bitkileri ve sebze tohumları geliştirilmesinin yanında bitki koruma ürünleri ve biyoteknoloji alanında faaliyette gösteriyormuş. Dünyanın en büyük tarım şirketlerinin başındaymış. Evet. Ama işte kısır. Ama... Tohumu da kısır. Tohumunu yiyen de neyse böyle bir durum söz konusu. Tabii bu yapılan analizlere göre. Kanıtlanmış bir şey yok. Bilimde yok. Zaten her şey bir teoridir. Evet, aynen öyle. Peki bitirelim bence artık. Bu olağanüstü haberleri okuduktan sonra bir Gazze'li babanın söylediği lafı da Times gazetesi şey yapmış. İsrail askerlerinin en az 62 Filistinli'yi öldürüp 2700 kişiyi yaraladığı protestonun kurbanlarının hikayelerini sayfalarına taşıyor. Gazze'li baba ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? Yani Gazze'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah'ta bir hastanede tedavi görüyormuş. Adı Rakan Abdül El Muslih. Yaşlılar ölünce, biz ölünce çocukların neden burada Gazze'de sıkışıp kaldığımızı bile unutmasından korkuyoruz demiş. Çocuklarımız bir zamanlar evimizi olduğunu bilsin diye mücadele ediyoruz demiş. Önemli bir söz evet. Aslında yani işte yani böyle bayrak sallarken uğruldum diyenler de var ama bence 42 yaşındaki kendisini yaşlı sayıyor Abdül El Muslih yaşlılar ölünce biz ölünce çocukların neden burada Gazze'de sıkışıp kaldığımızı bile unutmasından korkuyoruz demiş. Oğlu Rakan'mıştı bir de. Filistin bayrağı sallarken bir İsrail mermisine hedef alıp ölmüş oğlu da. Yani pek ilgilenilmiyor dünyada ama böyle durumlar var. Günün sözü bile olabilir yani. Ben öneriyorum bunu. Peki ne çalarak bitiriyoruz programı? Bandista'nın Unadikum. Ki buradayız hala anlamına geliyor. Albümün adı Unadikum albümü. Çaldığımız parça. Unadikum parçanın ismi. Hala buradayız albümün ismi. Ha evet tamam ben tamam. Beceremedim. Unadikum kalmam sesinden mahrum. Omzun omzumda hürriyet yakın. Diye 50 yıldır bitmedi ve bitmeyecek intifada. Göreceğiz, bileceğiz, sarılacağız her defada. Muktedirler, hırsızlar, yürümez bu iş hep defansta. Kısa da olsa bu hayat, nesiller hatırlamakta. Zamana sığmaz direnişler, bir yoldaş selamı yeter diye gidiyor. Alırız selamını, dinleriz meramını diye. Ahmet Kabur'un bestesi, sözler Bandista'ya ait. Lübnan İç Savaşı döneminde Filistin davası için söylenen şarkı Türkçesiyle haykırıyorum yahut çağırıyorum. Peki ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ve bizim bir haziranımız bir yıl kadar yetecektir dünyaya. Çünkü yoğun ve ateşle yaşanmış. Çünkü ellerimiz, başımız ve kanımız hayasız pençelerini kokuyla gizleyen bir olgu olmayacaktır sana. Ölülerimiz toplanacaktır doldurulan bir kıyı gibi. Bir şehir akşamında herkes kaçışırken, ormanlar bir çözülmeye bozulurken, karanlığa kanıyla karşı duran, kanıyla ışıtan Unadi kum. Kalmam sesinden mahrum omzun omzunda. Hürriyet yakın etçi hevalarının unadi kum. Kalmam sesinden mahrum omzun omzunda. Hürriyet yakın etçi hevalarının. Cennetimiz yok, alemimiz var. Kutsalımız yok, insanımız var. Şehidimiz yok, canımız var. Silahımız yok, sözümüz var. Yalanımız yok, bedenimiz var. Yetmediyse inatımız, isyanımız var. Nisyan adetimiz değil, değil bellekdar. Bir kavuktu bir pişeken dillerinde bin oyunlar. Orta yerde malum artık taptığınız kan. Fikirleri öldüremez bu geçen zaman. Radikum. Kalmam sesinden mahrum omzun omzumda. Hürriyet yakın etçi hevalımın. Unadikum. Kalmam sesinden mahrum omzun omzumda. Hürriyet yakın etçi hevalımın. 50 yıldır bitmedi ve bitmeyecek. İntifada göreceğiz, bileceğiz. Sarılacağız her defada. Muttediler hırsızlar. Yürümez bu işte hep defası. Kısa da olsa bu hayat. Nesiller hatırlamakta. Zaman ısırmaz direnişler. Bir yola selamı yeter. Alırız selamını. Dinleriz meramını. Bir ah gibi çekeriz. Dirilişin alayını. Tarihte bir sapma değil. Bugün de lazım antifa. Mücadele sürüyor. Mühim değil coğrafya. Hanzala hep bizimleydi. Yüzünü görecek mutlaka. Unadikum. Kalmam sesinden mahrum omzun omzumda. Hürriyet yakın etçi hevalımın. Unadikum. Kalmam sesinden mahrum omzun omzumda. Hürriyet yakın etçi hevalımın. Unadikum. Unadikum. Unadikum. Açık Gazete.